Szinte egyenesen a közmédia épülete előtt felvert sátrából nyújtotta be Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő az egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról szóló törvényjavaslatát. Hatházi a közösségi oldalán közölte, hogy a most benyújtott indítványon kívül nem tervez több törvényjavaslatot benyújtani a következő években, hiszen amíg a propagandagépezet létezik, az ég adta világon nincsen semmi értelme. Hatházi Ákos múlt hét pénteken táborozott le a közmédia épülete elé. Mint közösségi oldalán mondta, amíg az állami 100 milliárdokból működő hazugsággyárat nem állítjuk meg, nincs esély arra, hogy bármit elérjünk a hatalommal szemben, hogy megállítsuk a Kontár-Tolvaj kormány álmok futását. A független képviselő a Telexnek elmondta, napi egyszer megy be a városba egy órára, hogy zuhanyozzon egyet, illetve pótolja adott esetben a csoki készleteit. Ez logikusnak hangzik, Hatházi Ákosok fejtése. Amíg az állami 100 milliárdokból működő hazugsággyárat nem állítjuk meg, fogalmaz, nincs esély arra, hogy bármit elérjünk a hatalommal szemben, hogy megállítsuk a Kontár-Tolvaj kormány álmok futását. Na de hogyha ezt jóvá írjuk, hogy ez tényleg így van, és Hatházi Ákosnak igaza van, ugyan mi értelme van ennek a törvényjavaslatnak, illetve megkísérelni a Kontár Tolvaj kormány álmokfutásának a megakadályozását, a megállítását, hogyha ezeket a törvényjavaslatokat egymás után söpri le az asztalról. Hát, hogy mi értelme a törvényjavaslatnak, amikor pontosan tudjuk, hogy mi a sorsa ezeknek a törvényjavaslatoknak, és ha ennek a törvényjavaslatnak még van értelme, hogy lehet ennek még értelme, ha az összes többi további törvényjavaslatnak nincs értelme, amíg ott ez a média túlsúly, amíg ott van a hazug propagandagépezet, valóban a hazug propagandagépezet teszi lehetetlenné Magyarországnak a demokratizálását, vagy modernizálását, amikor jól látjuk, hogy maga a kétharmados törvénykezés az, ami nem enged át semmit, például a propagandagépezet átvilágítását, vagy annak a lebontását. Ugyanerre gondoltam, és ugyanígy fogalmaztam magamban, amikor ezt olvastam, hogy nagy igazság, hogy nincs semmi értelme. Sajnos ez igaz lehet a törvénymódosításra is. Hát mármint egyébként értelme van, esélye, az nincs neki. De tudod. De hogy az a gond, hogy egy ilyen 22-es csapdája állapot van, hiszen ha módosulna a törvény, ha kiegyensúlyozottabbak lennének a politikai kommunikációra elkölthető büdzsék, akkor lehet, hogy majd nem lenne kétharmad. Ahhoz viszont, hogy ez a törvény átmenjen, ahhoz nem szabadna kétharmadnak lenni. Nem, nem teljesen őszinte Hatházi Ákos. Mert ha teljesen őszinte lenne, akkor el kéne, hogy ismerje, hogy amíg propaganda, nem pusztán míg propagandagépezet van, nincs semmi értelme bármit is tenni ezen kívül, hanem amíg kétharmados fideszes többség van, addig a törvényjavaslatoknak sincs semmi értelme, de ebből már az következne, hogy Hatházi Ákos képviselői mandátumának nincs semmi értelme. De nem is a parlamentben dolgozik érte ezek szerint, de hanem a Kunigunda utcában. De ezt benyújtja. Jó, benyújtja. De ezt benyújtja, miközben pontosan tudja, hogy ugyanúgy nincsen semmi értelme, ahogy bármi másnak sincsen semmi értelme, de ezt nem ismerheti el, mert ha ezt elismerné, akkor el kéne, hogy ismerje, hogy az ő képviselői mandátumával sem hoz semmi hasznot. Ebből következően le kéne mondani a képviselői mandátumáról, akkor ugrana az elithez tartozó, vonatkozó tagsága, akkor ahhoz tartozó anyagiak, nyilvánvalóan az ahhoz tartozó fényes fizetése is ugrana, meg nyilvánvalóan ugrana az az illúzióvilág, hogy ő befolyással van Magyarország sorsára, márpedig ő ezt a leginkább úgy gondolom, mert én tényleg hiszek ebben a csávóban, hogy ez egy lánglelkű, igazhitű, valóban meggyőződéses figura, de el kéne, hogy ismerje, ezért aztán önmagának is hazudnia kell. Azt kell, hogy hazudja, hogy bár semminek nincs értelme, ennek a törvényjavaslatnak még van értelme, ezáltal Hatházi Ákos képviselői mandátumának még van értelme, pedig jól tudhatná, ha elismerhetné, hogy már rég nincs. Vizsgáljuk meg azt a szerepet, amit most Hatházi Ákos eljátszik, mert komoly kérdés az, hogy ez jó a Fidesznek, vagy sem. Mert egyébként 2018 decemberében voltak a rabszolgatörvény elleni tüntetések, ahol egyébként a különböző pártok között ugye összekovácsolódott az a szövetség, amely végül hát aztán megbukott a 2022-es választáson, de alapvetően az, hogy rabszolgatörvénynek elnevezték azt a módosítást, amely kiszolgálta ugye a nemzetközi tőkét a magyar munkavállalók rovására, az egy sikeres akció volt, és azok a tüntetések is sikeresek voltak. Tehát, hogy a közeleti frontvonalon kezdtek túlhúzódni, mert hogy a magyar melósoknak az érdekei, az túlmutatott az ellenzék versus Fidesz frontvonalon. Na most itt is, amikor a tanártüntetések túlmutatnak az ellenzék Fidesz frontvonalon, mert hogy a Fidesz szavazóknak egy jelentős része is úgy gondolja a felmérések szerint, hogy problémás a helyzet, és valahogy emelni kéne a tanároknak a fizetését, a megbecsültségét, akkor ebben a helyzetben az egész tanártüntetés, tanárdiák akciótüntetést most Hattázy Ákos, ez a klasszikus Marci nem tudja, de teszi, a maga lánglelkűségével most átfordítja egy ilyen közmédia elleni demonstrációba, tüntetéssé, tehát hogy ebből megint az lesz, hogy akkor két naponta odavonulnak a tévészékházhoz, akkor ennek az egész elég nagy megmozdulásnak, sztrájknak, tüntetésnek az ereje, ami a tanárok presztízsét akarja javítani, ez átmegy egy ilyen O1G akcióvá, ahol a legtöbb, amit ki lehet hozni abból, hogy esetleg megpofoznak egy ellenzéki képviselőt, a biztonsági őrök, egy túlkapásként, és előír a Guardian. De a Fidesz szavazók, akik eddig adott esetben az ellenzéki tüntetők mellett elbizonytalanodtak, most megint azt látják, hogy lám ez az ellenzék, itt megy az O1G, és itt tévészékházat akarnak foglalni, és akkor itt rögtön visszaállhatnak az eredeti frontvonalak, amiket megbontott kicsit ez a tanár-diák akció. Kikerülhetetlen, az igyekezet az látszik a M1 részéről, tehát azonnal ugye ők megjelentek itt, és én azt hiszem, hogy inkább most 1-0 ide. Úgy csinálták az első három napban, hogy olyan 3-4 óránként váltva egymást megjelent egy autó, mindig egy új autó megjelent, abból kiszálltak, kitették a statívot, esetleg a kamerát is, néha a kamerát vissza. Mondom, itt ugye 15 méterre vagyunk az intézménytől, mindig autóval megjelentek, leültek, járatták az autót. Én amikor ezt melegedtek, én amikor ezt szóvá tettem, akkor utána egyrészt lekapcsolták a motort, aminek az lett a következménye, hogy lemerült az akkumulátoruk, mert azért használták az áramot, és utána aztán egy nagyon sértődött közleményt adtak ki, hogy én hazudok, és egészen durván minősítettek, hogy én nem tudom, milyen senki házi ember vagyok, ami egyébként azért jó, mert önmagában megmagyarázod, hogy miért vagyok itt. Három napig, ugye, amíg ez a kis afférünk nem volt, addig három napig folyamatosan jelen voltak, ahhoz képest egyetlen egyszer sem jelent meg ez a hírekben, és egy mikrofont ezt mindig elfelejtettek hozni. Tehát az, hogy megkérdezze azt, hogy én miért vagyok itt, és mit szeretnék ezzel elérni, odáig nem jutott el. És ez megint csak önmagában egy objektív bizonyíték arra, hogy miért vagyok itt. Egy rettenetes csapdahelyzet ez, amiben van az ellenzék, az ellenzékiség maga Magyarországon. Nem azok a pártok, amelyek ellenzékként szerepelnek, hanem maga az ellenzéki identitás és annak a képviselete. Itt egy átfogó szavahihetőség deficit mutatkozik a politikai osztályban. És erre válaszul az ellenzéki nyilvánosság, meg az ellenzéki társadalom kitermelt olyan politikusokat, akiknek a szavahihetősége nem megkérdőjelezhető. Valóban szavahihető politikusokat. Hatházy Ákos és Márki-Zay Péter egyaránt ilyen az én szememben. De és ez mintha végzetszerű lenne, ahogy a szavahihetőség helyreáll, egy brutális kompetencia deficit jelentkezik a másik oldalon. És ez nem kiegyenlíthető. Tehát azt érzékelem, hogy ahogy növekszik a szavahihetőség, úgy fogy a kompetencia, és ahogy nő a kompetencia, úgy zuhan be a szavahihetőség. Hát itt már a Gyurcsány van ennek a végpontján. Nagyon kompetens, az ellenzék legkompetensebb politikusa, zéró szavahihetőséggel, és ahogy megpróbálod ezen a mérlekhintán, vagy ebben a közlekedő edényben a szavahihetőséget, hitelességet, emberi vállalhatóságot növelni, úgy zuhan be azzal dinamikus egységben a kompetencia mértéke. Azt mondtad itt adásban egyszer, amikor arról beszéltünk épp, hogy az ISIS-t pénzelte egy közel-keleten gyárat üzemeltető francia cég, hogy nem korrupt az ISIS, hogy eltette ezeket a pénzeket, hiszen kiépítették belőle a föld alatti rendszereiket, fegyvert vásároltak, és amikor kellően lehúzták a franciákat, akkor bezárták a gyárat, és elküldték őket a fenébe. Na most hasonlóan ugye számon kéred a komplett ellenzéken, és értem is, hogy adják vissza a mandátumukat, mert azért a pénzért ott abban a házban nem fognak tudni megdolgozni. Ugyanakkor nem hasonló-e a helyzet, hogy az ellenfél pénzéből megpróbálom a saját céljaimat elérni? Na most itt értem azt, hogy belföldi megítélés szerint az, hogy a Hatházi odaköltözött és látványkempinget csinált a tévészékházzal szemben, ezt szánalmasnak ítélhetik, tudod, röhöghetnek rajta, kuncoghatnak rajta a jobboldali médiában. De külföldről ez megint úgy fog kinézni, hogy felhívja a figyelmet erre a nem éppen demokrácia látszatát keltő aránytalanságra, és mi van akkor, ha hirtelen hozzá hűtőmágnesezik a brüsszeli elvárásokhoz, ugye az EU pénzek feloldásához támasztott ilyen különböző törvénymódosítás csomag elvárásokhoz azt, hogy hát láttuk Mr. Ákos Hatházit in the street of Kunigunda, és szeretnénk akkor kérni, hogy szabályozzák normálisan hát nem a propaganda pénzek elköltését, az ne legyen, hanem a média költéseket a pártok között. Tehát mi van akkor, ha külföldi figyelmet nyernek ezek az akciók? Azt hiszem, hogy onnan számíthatnak segítségre, mint ahogy a magyar állam, illetve kormány is onnan számít segítségre. Egy fillérünk nincs, a seggünk kilóg a gatyából. Ebben igazad van, tehát mondjuk 2018 óta azért nagyobb megváltozott Orbán Viktornak a helyzete. Ugyanúgy kétharmados győzelemmel látszólag erőtől duzzadva lépett be az európai szintérre, de akkoriban ugye még az Európai Néppártnak a tagja volt Orbán Viktor, míg aztán nem sorozatos hibák eredményeképpen kimanőverezte magát előbb a néppártból, és aztán az Európai Döntéshozói Centrumból. Gyakorlatilag úgy, hogy mindig megnyert az adott csatát, de ez a háború elvesztése felhaladt, mert a politikában azért fontos a bizalom. És ha valakiben sorozatosan nem lehet megbízni, akkor az a leendő tárgyalásokon csökkenti egyébként az esélyét. Tehát ebből a szempontból lehet valamilyen sikere is akár, bár azért szkeptikus vagyok. Én még annyit szeretnék mondani, hogy amúgy nagyon könnyen lehetne szabályozni ezeknek az állami pénzeknek az elköltését. Szerintem, hogyha egyszerre valahol lesz rendszerváltás, akkor törvényt kell hozni arról, hogy hogy az állami hirdetéseket, amikkel lényegében fenntartják ugye a Fidesznek a pártmédiáját, azt a MATESZ-hez, tehát a Magyar Terjesztők Egyesületénél auditált példányszámok alapján kell leosztani százalékosan, illetve a portáloknál is, tehát a látogatottság alapján. Mert elvileg ugye a tájékoztatás és az állami reklámok, az állami hirdetések így jutnak el az adott közönséghez. Tehát amelyik lapot a legtöbbet olvassák, ott kell a legtöbb hirdetést megjelentetni, és így oda kell, így mondom, támogatni. Persze az másik kérdés, hogy egyetlen támogassa a magyar állam állami hirdetésekkel ezeket a lapokat. És végül föltenném azt a kérdést, hogy nem szereptévesztése abszolút, amit a Hatházi Ákos csinál. Tehát valóban a legnépszerűbb ellenzéki politikusoknak az egyike, aki számos ügyet kipattintott, adott esetben oknyomozóságírók munkáját népszerűsítette. Tehát ő van tevékenység. Körülötte történnek a dolgok. Ami nem mindegyik ellenzéki politikusról mondható el. Viszont ő ugye zuglói képviselő. Tehát egy területi képviselő, és abban az esetben, amikor tehát őt nem elvileg, nem erre a feladatra választották meg, hogy országos ügyekben, szimbolikus kérdésekben akciózzon és sztrájkoljon, hanem hogy a zuglóiak érdekét képviselje az országgyűlésben. Igen, de azért kell ezt számon kérni, azért kell egy kis cinizmus, hogy itt semmi nem működik a szerint, ami szerint választjuk, meg ami szerint a törvényhozói szándék szellemében az úgy lenni akar. Tudod, minden az ellenkezőjére van használva, de Hatházi Ákoson, aki tulajdonképpen egy bot a küllők között, kérjük számon azt, hogy nem azok közé a küllők közé szavazták őt. Tudod, némi cinizmus kell a dologhoz, azt gondolom, nekem más a problémám. Nem akarom elhallgatni, hogy én szimpatizálok Hatházi Ákossal. De nem akarom elhallgatni azt sem, hogy ez, amit ő most csinál, ez egy nyomorult pótcselekvés. Nem ez az oka, nem a közmédiának a pártossága, meg az elfogultsága, meg a kézi vezéreltsége az oka a Fidesz hatalmának, mert senki nem nézi. Tényleg, nem ez az oka. Nem ezzel marad hatalmon, nem ezzel tartja magát hatalmon a Fidesz. Akkor már sokkal több értelme lenne, meg sokkal több oka lenne Hatházi Ákosnak, hogy a Róna utcai TV2 székház elé vonuljon ki, és oda sátorozzon, mert a tények valóban szavazatokat hajt fel a Fidesznek, míg a M1-et nem nézi senki, de senki, és aki nézi, az meg nem annak a nézése nyomán lesz fideszes, az is biztos. És valójában ez fejezné ki a NER posztmodern eszenciáját, tehát amikor nem az állami tévén megy a propaganda, hanem egy látszólag független kereskedelmi tévébe van kiszervezve teljes mértékben. Persze, csak az ellen nem tüntethet, mert ott nincs közjogi aggály, annak nem kéne függetlennek lenni, pedig hát az igazi probléma valójában azzal van, hogy a magyar állam frekvenciát ad ezeknek a cégeknek, és az embereknek a tudatát, a magyar embereknek a tudatát kvázi egy erőforrásnak tekinti, kvázi egy felport cellázandó szűzföldnek tekinti, amit be lehet vetni, soviniszta vagy humánus, most ki honnan nézi, nyilván az a kérdés, brüsszelista vagy moszkovita eszményekkel, meg ideákkal, meg mítoszokkal. Ez itt a fő probléma, hogy nem erőforrásnak kéne lenni, nem hatalmi erőforrásnak, hatalmat duzzasztó erőműnek kéne lennie az emberi tudatnak, amit a kereskedelmi tévék aztán mozgósítanak és kiaknáznak. Hatházi Ákos Kunigunda utcai sátorozásán dühöngünk. Ennek a dühöngésnek a nagy részét azért én magamra vállalom. Nem tudok napirendre térni el fölött a pótcselekvés fölött, amit a Hatházi itt előad. Miért van szüksége az ellenzéknek arra, hogy újra meg újra megnevezzen egyetlen egy nagyon-nagyon primitív módon kiragadott okot? A NER hatalmának a 15 különböző intézményi biztosítéka közül. Nem látja, lehetséges, hogy tényleg nem látja Hatházi Ákos, hogy 15 különböző oka van, és mind a 15 hasonló erővel és érvénnyel esik a latba, hogy a NER megdönthetetlen. Nem a Kunigunda utca, legkevésbé a Kunigunda utca, legkevésbé a közmédia. Mi szükség van, miért kell ennyire primitív módon kommunikálni? Azért, mert a Fidesz ezt diktálja? Azért, mert a Fidesz ezzel a nagyon-nagyon primitív brüsszelezéssel, meg ezzel a nagyon-nagyon primitív sorosozással operál, ezért erre egy ilyen nagyon-nagyon primitív közmédiázással kell válaszolni, és kiemelni, mondom, a 15 intézményi biztosíték közül egyet, és arra az egyre ráfogni mindent, és arra leegyszerűsíteni az egész magyar politikát, amikor jól látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jól körbebástyázott hatalom, amit Orbán Viktor felépített. Miért kell ennyire primitív módon kommunikálni, miért nem hisz abban Hatházi Ákos, ha másért nem, a kommunikációs térnek meg a kapitalizmusnak a törvényszerűsége alapján, hogy van valami piaci rés, amit a Fidesz nem fed le, hát érdemes behatolni abba. Ha a Fidesz ilyen primitív módon kommunikál, hát nem a ellenirányú primitívséggel kéne válaszolni, hanem az éppen azzal ellentétes kommunikációt kéne folytatni, és elmagyarázni értelmesen az ország helyzetét a magyaroknak. Ha nem értik meg, majd megértik 5 év múlva, 10 év múlva. Miért az itt és mostal kell kommunikálni a Hatházi Ákosnak? Nyilvánvaló, hogy ezen a pályán nem fogja tudni legyőzni a Fidesz, mert a Fidesz nagyobb kreativitással, nagyobb felületen sokkal meggyőzőbben kommunikálja a maga primitív üzeneteit, mint Hatházi Ákos. Miért nem elég jobbnak lenni? Miért kell hasonló primitív módon beszélni? Nem lehet, hogy az egy válasz erre a kérdésre, Robi, hogy bár kommunikálni mind a, akkor mondjuk azt, hogy 15 intézményesült végvárral szemben kell, de ha lebontás a cél, ha mondjuk egy külföldi figyelem felkeltése a cél, akkor egyet bontunk le egyszerre, egyszerűen nincsen több energia. Azt mondja, hogy kiválasztja ezt, ügyet csinál belőle. Amikor ügy, akkor rámegy a következőre. Azért te is, nem tudom, talán boldog karácsonyt kívánni az MTVA-ba mentél be, mondjuk oda hívtak, bárcsak a TV2-ben adhattad volna elő, nem? Lehet világos, de tudod, a közmédiával valóban van probléma, és amikor behívnak a közmédiába, ott azt érdemes elmondani, hogy mi a baj a közmédiával, meg a közmédia működésével. De kiemelni a közmédiát, az az Orbán rendszer teljes komplex egészéből, és azt mondani, és ez tulajdonképpen egy felelősségáthárítás. Egy felelősségáthárítás. Arról van szó, hogy a közmédia hibás, a közmédia mossa az emberek agyát, addig nem lehet mit tenni. Közben a helyzet az, hogy a közmédiát senki nem nézi, és ahonnan az emberek tájékozódnak, az nagyjából 50%-ban a tények, de 50%-ban az RTL híradó. Hogyha ezt elismerné Hatházi Ákos, már pedig ez tény, akkor beláthatná azt, hogy nem ezen múlik a dolog. A RTL híradót rengetegen nézik. Nagyjából annyian, mint a tényeket. Ez alapján az ellenzéknek hasonló erejűnek kéne lennie, mint a Fidesz. De nem hasonló erejű. Nem ezen, még csak nem is a Róna utca és az RTL budafoki székháza között zajlik az igazi nagy küzdelem, hanem ez a küzdelem már le van játszva egy közjogi síkon, és 2010 és 14 között nagyjából a kocka el lett vetve. Ha ezt Hatházi Ákos elismerné, alig, ha nem le kéne mondania. Hát talán csak nem ezért nem ismeri el. A közmédia súlyát nagyon szépen elhelyezi, hogy amikor a 2018-as rabszolgatüntetések idején és a parlamenti üléstermi veszekedések, civakodások idején Tordai Bence úgy hergelte föl Kövér Lászlót, hogy a Facebook live-ot, ugye, amin ő streamelte az akkori eseményeket, ugye az okostelefonját benyomta a Kövér László arcába, akkor a Tordai Bence Facebook közvetítését sokkal többen nézték, mint a közmédiát. Ugyanakkor viszont az is az akció, egy állatorvosi lova volt, és minden hasonló ilyen akció az állatorvosi lova annak, amikor a tehetetlenség miatt, mert érdemben nem tud megakadályozni egy törvény elfogadását, vagy az erő hiánya miatt, akkor ilyen szimbolikus pótcselekvésekbe menekülsz. És ilyen volt az, amikor Jakab Péter aztán ugye a krumplizsákot lóbálva bement a parlamentbe, és a krumplizsákot hozzá akarta vágni Orbán Viktorhoz, aminek hát egyedül az lett az eredménye szerintem, hogy a Jakab Péter vezetői képességébe vetett hit úgy csökkent. A radikálisoknak ez tetszett, és ez egy általános probléma az USA-ban is, a demokraták és a republikánusok küzdelmében, hogy a politikusok a saját szélsőségeik felé kezdenek el játszani. Radikális szavazók felé, és így radikalizálódik a politikának hangneme. Na most, amikor neked már tényleg nincsen semmilyen lehetőséged a politikád érvényelőtítására, akkor jönnek ezek a szimbolikus akciók, a krumplizsák lóbálás, vagy hát, hogy egy oligarchát említsek, akkor láttam a Simicska Lajosnak tuti nincsen atombombája, és nem lesz ebből semmilyen bevetés, amikor 2017. decemberében plakátokat kezdett el firkálni. Hozzáteszem, Tisza István is ezt tette 1918. októberében, amikor vége lett a rendszerének, dühösen szocdem plakátokat tépkedett. Miről szól ez a Kunigunda utcázás Hatházi Ákos részéről? Arról, hogy mi alkalmasak vagyunk, vagy legalábbis én. Én mindent megteszek, én mindent jól csinálok, ez az ellenzékiség, ez az ellenzéki szerep, ez az ellenzéki tevékenység, ez jó, ez helyes és jó, csak hát itt nem lehet mit tenni. Hát nem tehetünk semmit, mert itt az M1, mert itt a közmédia nem úgy működik, kimossa az emberek agyát. Szegény emberek nem jutnak semmire, nem jutnak hozzá az információhoz. Pedig hát én jól elmondom, pedig hát én jól üzenem. Na hát a helyzet az, hogy nem így van. Hatházi Ákos a felelősséget hárítja át egy olyan térbe, amely teret nem ő kontrollál, tehát a Fidesz a hibás. A helyzet az, hogy az M1 senkit nem győz meg, aki eddig nem fideszes, nem lesz az M1 hatására fideszes. Arról van szó, Ákos, hogy nem átélhetőek az üzeneteid. Arról van szó, hogy az Orbán Viktor átélhetőbb üzenetekkel kommunikál. Arról van szó, hogy a Habony meg a Rogán alkalmasabbak a kommunikáció megtervezésében, mint amennyire ti, meg a ti tintentjeitek alkalmasak. Ez itt az igazi probléma. Arról van szó, hogy átmennek az üzeneteitek. Hiába van az M1, meg hiába van a TV2. Azok az üzenetek átmennek. A probléma az, hogy Orbán Viktor átélhetőbb módon üzen. A helyzet az, hogy Orbán Viktor közelebb sátorozott le a magyarok lelkéhez, mint te a Kunigunda utcához. Ez az igazi probléma. Azért mennek át ezek az üzenetek, mert Orbán Viktor ezeket az üzeneteket professzionálisabb módon tervezi meg, mint ti a magatok üzeneteit. Semmi mást Hatházi Ákos meg a jelenlegi ellenzék 12 éve nem tud mondani, mint hogy ezek lopnak, lopnak, lopnak, és nem tudják megérteni, hogy nem érdekli az embereket, hogy lopnak. És ehhez most Hatházi Ákos azt teszi hozzá, hogy agyakat mosnak. És most ez lesz a következő 12 év, hogy agyakat mosnak, addig nem lehet mit csinálni, amíg agyakat mosnak. A helyzet az, hogy ti is mossátok az agyakat, csak szarabbul.